जब जब तुझको देखा दिल मस्ताना हो गया, तेरी हर अदा पे दिल दीवाना हो गया। जब जब तुझको देखा दिल मस्ताना हो गया, तेरी हर अदा पे दिल दीवाना हो गया। तू ले ले मुझे बाहों में, पड़ा हूँ तेरी राह में। तू ले ले मुझे बाहों में, पड़ा हूँ तेरी राहों में। लैला जब जब तुझको देखूं मैं आंखें झुक जाती हैं, तेरी बातें सुन सुन के सांसें रुक जाती हैं। जब जब तुझको देखूं मैं आंखें झुक जाती हैं, तेरी बातें सुन सुन के सांसें रुक जाती हैं। कैसे मुझे देखो ना, जाओ जी मुझे छेड़ो ना। कैसे मुझे देखो ना, जाओ जी मुझे छेड़ो ना। जब जब तुझको देखा दिल मस्ताना हो गया, तेरी हर अदा पे दिल दीवाना हो गया। मांगे दिल बार बार, मांगे दिल आके मिल। जितना दीदार हुआ और बेकरार हुआ आए दिल। खोई खोई रहती हूँ सखियों से कहती हूँ हाले दिल। झूमे तकदीर मेरी चुम तस्वीर तेरी जाओ खिल। दिल ही मेरा बस में नहीं है अरमां ऐसे जागे। जब जब तुझको देखा दिल मस्ताना हो गया, तेरी हर अदा पे दिल दीवाना हो गया। जब जब तुझको देखूं मैं आंखें झुक जाती हैं, तेरी बातें सुन सुन के सांसें रुक जाती हैं। कैसे मुझे देखो ना, जाओ जी मुझे छेड़ो ना। तू ले ले मुझे बाहों में, पड़ा हूँ तेरी राहों में। लैला हसीन है तू, उस पे जहीन है तू दिल रुबा। तू जो मिली ऐसा लगा मुझे हसीनों का खुदा मिल गया। अरे है ना कोई होगा जग में प्यारा तुझसे बढ़ के। ले जा मेरी डोली, ले जा जल्दी मेरे घर से। हाय जब जब तुझको देखा दिल मस्ताना हो गया, तेरी हर अदा पे दिल दीवाना हो गया। जब जब तुझको देखा दिल मस्ताना हो गया, तेरी हर अदा पे दिल दीवाना हो गया। तू ले ले मुझे बाहों में, पड़ा हूँ तेरी राहों में। तू ले ले मुझे बाहों में, पड़ा हूँ तेरी राहों में। लैला जब जब तुझको देखूं मैं आंखें झुक जाती हैं, तेरी जब जब तुझको देखूं मैं आंखें झुक जाती हैं, तेरी बातें सुन सुन के सांसें रुक जाती हैं। ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला।